ิธีการบังความจริงไสยศาสตร์บังพุทธศาสตร์เวลานี้เราสอนสมาธิกันเราไปยึดวิธีการมากเกินไปวิธีการที่เรายึดเอาไว้นั่นแหละมันปิดบังความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงมาเถียงกันยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเรียนจบปริญญามาแล้วเนี่ยผ่านการปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นเวลาเรียนสูงๆเนี่ยต้องมีวิจัยงานวิจัยวิชาความรู้ในขณะที่เราใช้ความคิดของเราอยู่นั่นแหละคิดวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาพอเผลอจิตมันว่างลงข้อมูลที่เราต้องการรู้มันโผล่ขึ้นมานั่นคือสมาธิปัญญาแต่พระผู้สอนกรรมฐานท่านไม่ยอมรับแบบนี้สมาธิต้องได้ญาณขั้นนั้นฌานขั้นนี้ว่ากันไปแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิคือการฝึกจิตให้มีสติรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติสมาธิเพื่อปลุกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาเมื่อเรามีความรู้สึกว่าจิตของเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจิตใต้สำนึกมันตื่นขึ้นมาแล้วเราจะน้อมเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้เดี๋ยวนี้วิธีการมันมากเกินไปนอกจากวิธีการแล้วยังเอาอันอื่นเข้ามาแทรกถ้าใครเรียนศาสนาพุทธให้มันถึงแก่นกันจริงๆเราจะรู้ว่าในเมืองไทยศาสนาพุทธยังเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์อันอื่นมันมาปิดบังหมดมากลบเกลื่อนหมดศาสนาพุทธที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้มันเป็นศาสนาไสยศาสตร์ไปหมด